ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องต้องศึกษาให้ถึงซึ่งอภิธรรมโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2540ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ การฟังธรรมเนี่ยเราก็ฟังไปแล้วก็เอาไปค่อยๆย่อยนะค่อยๆพยายามตรวจสอบกับตัวเองสำคัญที่สุดก็คือว่าตัวเองไปตรวจสอบกับตัวเองว่าเราเนี่ยติดอะไรอยู่ในโลกนี้มากมายสุขมันเป็นสุขอย่างไรบ้างสิ่งที่เราติดว่าเป็นสุขจะต้องเสพต้องติดว่ามันเป็นสุขตั้งแต่อบายมุขนะแต่เราติดอะไรนี่อบายมุขนี่มันต้องเรียนรู้มากมายเลยคืออบายมุขนี่มันทุกวันนี้นี่บางอย่างบางอันนี่คนเขาก็ไม่เข้าใจนะเช่นติดการเมืองอย่างเมาเลยไม่เอาฐานอะไรเลยนะไม่ทำมาหากินอะไรเลยจะทำแต่งานการเมืองทั้งที่บางทีสอบตกนะก็ยังอุตส่าห์สมสารไม่ทำมาหากินอะไรเลยไม่สร้างไม่สรรไม่เป็นในโน่นนี่อะไรเลยก็จะไปวุ่นแต่อะไรกับงานการเมืองอะไรไม่เข้าเรื่องเข้าราวเงินก็ไม่มีตัวเองก็จะตายไอ้พวกนี้นึกอบายมุขติดจัดจนกระทั่งไม่รู้จักว่าชีวิตของตนนั้นจะดำรงอยู่อย่างไรจะดำเนินไปอย่างไรจะต้องมีสมาอาชีพอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าติดเรียกว่าอบายมุขได้นะเพราะถ้าบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้การติดยึดเกินขอบเขตของความเป็นจริงของฐานะบุคคลที่ควรจะดำเนินไปอย่างเป็นผู้ที่มีสัมมาอาชีพมีสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะอะไรอย่างพอเหมาะพอดีไม่เป็นภาระแก่ใครคนผู้นั้นอยู่ในระดับอบายมุขทั้งนั้นไม่ต้องไปพูดเลยว่าผลาญถ้ายิ่งผลาญไปด้วยแล้วโอ้ชิบหายวายป่วงไปใหญ่เลยนะผลาญพล่าไปกับไอ้งานการไม่เป็นงานไม่เป็นการไอ้สิ่งที่จะเป็นการสร้างสรรค์เป็นอะไรไม่และมีแต่ทำลายก็ทำลายเอาไปในสิ่งที่เราติดเราชอบคนไปเล่นการพนันแล้วมันก็ชิบหายวายป่วงเสียหายไปพลานพลาไปมันก็ชัดกินเหล้าเมายาเสียหายติดการละเล่นมหรสพโอ้ยพนันแต่มวยนะดูมวยกันวันยังรุ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งชกแชมเปี้ยนกันดูเหมือนปีหนึ่งโอ้โหเท่าไรนี่ในเมืองไทยนี่ชกแชมเปี้ยนกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์เดี๋ยวก็เปลี่ยนแชมป์เดี๋ยวนี้โอ้โหแต่ก่อนนี่จะได้แชมป์ทีโอ้โหดีใจกันทั่วประเทศเดี๋ยวนี้เฉยเฉยอ๋อเปลี่ยนแชมป์อีกแล้วเหรอไอคนนี้เป็นคนใหม่แล้วเหรอแชมป์อ๋อนี่แชมป์ฟลายเวทนี่แชมป์เวนตัมเวทนี่แชมป์เวลตัมเวทนี่แชมป์แต่คนไทยไม่มีแชมป์เฮฟวีเวทนะไม่มีคนโตทนใหญ่จะไปซัดกับมันได้คนไทยไม่มีตัวระดับนะระดับยังเก่งเวลเตอร์เวทใหญ่ที่สุดคนไทยไอ้เฮฟวีเวทไม่สามารถไม่มีตัวใหญ่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหเปลี่ยนแชมป์กันเป็นว่าเล่นปีหนึ่งมีแชมป์ไม่รู้กี่คนในประเทศไทยแชมป์มวยเนี่ยแต่มาก็รู้เพราะข่าวดูผ่านไม่ได้ตั้งใจอ่านหรอกไอ้โทรทัศน์เนี่ยเปิดผ่านไปเดี๋ยวมันก็ชิงแชมป์เอ้าเดี๋ยวมันชิงแชมป์โน่นเดี๋ยวชิงแชมป์ที่นี่เดี๋ยวชิงแชมป์เดี๋ยวนี้จัดชิงแชมป์พร้อมกันในวันเดียวกัน2รายยังมีเลยชกมวยในเมืองไทยเนี่ยชิงแชมป์นะแชมป์โลกนะแชมป์สภามวยโลกแชมป์โลกมันมีทั้งเวิลด์มันมีทั้งสภามวยมันมีทั้ง มันโอ้หลายแชมป์นะสถาบันหลายสถาบันนะวันเดียว2ชิง2แชมป์ยังมีเลยในเวลาไล่เรียกกันโอ้โหคนดูไม่รู้จะไปดูว่าไม่ไปดูเวทีไหนนะไอ้อย่างนั้นชัดนะเป็นอบายมุขที่ไปติดไปงมงายพลานผ้าเล่นคลื่นเคลงติดยึดอดเด็ดอร่อยไม่เอาฐานไม่ทำงานทำการและยังพลานผ้าทำลายด้วยเพราะฉะนั้นเรามองดูว่าแม้แต่งานการเมืองเป็นงานที่โอ้โหน่าจะเป็นงานสร้างสรรค์นะเดี๋ยวนี้มันแย่แล้วนี่มันเฟะแล้วการเมืองก็เฟะแล้วก็เลยไปผลาญหรือไปเป็นทำลายชีวิต เวลาใดไปไม่เข้าเรื่องถ้าจะพูดจริงแล้วอาตมาไม่หวังอะไรในการเมืองไทยเลยแก้ไม่ตกอาตมาบอกได้เลยว่าแก้ไม่ตกไม่มีการแก้ตกเรื่องการเมืองไทยเขาบอกว่ามันดีดีโอ้โหมันยิ่งซับซ้อนดีดีดีนี่ตอนนี้เป็นประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่ครึ่งใบนะเต็มใบแล้วนี่ได้ประชาธิปไตยแท้ๆเลยนะนี่จากประชาชนเลือกมาอย่างเจ๋งเลยนะนี่ตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยมาเป็นต้นโอ้นี่ประชาธิปไตยเต็มใบแล้วได้ประชาชนแท้ๆไม่ได้เอาทหารไปเลยพอจากนั้นมากลับมาบรรหารพอจากบรรหารมาก็เป็นคนไม่ใช่ทหารแล้วตอนนี้มาเป็นชวลิตกลับไปก็ถือว่าไม่ใช่ทหารแล้วทำวันนี้ก็วางมือมาใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็ดึงเข้าไปเอาสถาบันทหารเข้ามาช่วยอย่างเยอะนะชวลิตนะก็ไม่รู้ละก็ว่ากันไปวนเวียนไปวนเวียนมาอาตมาว่ามันยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อาตมาจึงคิดว่าอย่าไปใช้เวลากับมันเลยเราทำหน้าที่ของเราเป็นประชาชนที่จะต้องรู้การเมืองและปฏิบัติให้ดีตามการเมืองเท่านั้นถ้าจะไปแก้ไขปรับปรุงบริหารด้วยเอาการเมืองมาทำให้สังคมประเทศชาติเป็นสุขนะอาตมาว่าอย่าหวังดีกว่าไม่ขึ้นหรอกมีแต่จมกับจมเนี่ยดูไปเถอะมีแต่จมกับจมมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นฐานอำนาจเขาฟังที่ไหนฟังดูสิเห็นไหมเขาไม่ฟังหรอกนี่แต่ละคนได้รัฐมนตรีแล้วฟังที่ไหนยิ่งตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นรองนายกอีกด้วยไม่ฟีฟังใครนายกเองก็ไปกันเลยทีนี้ก็ไม่รู้สิอาตมาก็ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่รู้ไปเกี่ยวข้องยังไงอะไรไงแต่เท่าที่ดูเห็นก็โอ้โหหน้าปวดหัวนะเก่งนะอาตมาว่าไม่เป็นโรคประสาทกระบุญนายกรัฐมนตรีเมืองไทยนี่ไม่เป็นโรคประสาทกระบุญละมันทำงานไม่ไหวหรอกเพราะว่าคนเราไม่มีคุณภาพคำว่าไม่มีคุณภาพไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เรียนสูงเรียนสูงนะคำว่าคุณภาพกับสูงนี่มันต่างกันเรียนสูงการเรียนสูงไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมไม่มีความเป็นมนุษย์นะมนุษย์ได้จิตใจสูงแต่มันนี่ไม่ได้จิตใจสูงนะมีแต่ไปเสวยอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวเพราะฉะนั้นจะให้หวังสันติสุขหรือความเป็นสุขที่แท้จริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่ประเทศอื่นๆเขาใช้ศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธทีเดียวเขาก็ยังพอลดพละความเห็นแก่ตัวอะไรต่ออะไรลงไปบ้างด้วยความสำนึกเขาก็พัฒนาจริงเหมือนกันเขาทำได้มีศาสนาช่วยไปบ้างก็พอทำได้แต่ศาสนาพุทธเรานี่ยิ่งจริงการลดตัวตนลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวนี่ถูกเป้าด้วยจับจิตเป็นวิจัยกิเลสออกได้อย่างดีจริงๆด้วยแต่เสร็จแล้วก็เพี้ยนศาสนาพุทธก็มาเพี้ยนซะไปเป็นกันใหญ่เพราะจึงเป็นความหวังได้ยากมากเลยถ้าเผื่อว่าไม่ดึงศาสนาพุทธที่ถูกต้องนี่กลับมาอีกอย่างเก่าให้ได้ที่เราทำกันมานี่อาตมาว่ามันเข้าร่องเข้ารอยแล้วแต่มันก็ยังจะต้องภาคเพี้ยนบุกบันต่อไปอีกเพราะว่าผู้ที่ได้อำนาจเก่าในบัลลังก์ที่ผิดๆนะได้อำนาจเก่าในบัลลังก์ที่ผิดๆเป็นบัลลังก์ของศาสนาก็ตามเขาก็ต้องมีอำนาจในบัลลังก์นั้นแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ปล่อยไปตามศัพท์สำนวนของฝ่ายซ้ายเขาบอกก็ปล่อยให้ไดโนเสาร์และเต่าล้านปีนั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงไปของคุณแล้วคุณก็จะหมดเผ่าหมดพันธุ์ของคุณเองเพราะคุณจะทำลายกันเองไดโนเสาร์ก็ตามต่อล้านปีก็เขาจะทำลายกันเองนี่อย่างที่พวกซ้ายฝ่ายซ้ายเขาพูดกันพวกเราไปทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก้มหน้าก้มตาพัฒนาตนพัฒนาคนช่วยๆกันพัฒนาคนขึ้นมาให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมีมวลที่จะร้อยสัมพันธ์กันเป็นเอกีภาวะที่มีพลังจริงๆแล้วเมื่อนั้นจึงจะเป็นธรรมะเป็นอำนาจแล้วจึงจะไปกลืนไม่ได้ไปล้มล้างใครหรอกธรรมะเนี่ยไม่ได้ล้มล้างใครถ้าเป็นธรรมะนะอะธรรมที่ล้มล้าง แต่ธรรมะไม่ไปล้มล้างใครไม่ไปทำบาปทำเวรกับใครไม่ไปทำร้ายใครแต่ว่าเป็นฤทธิ์ของธรรมเป็นธรรมฤทธิ์จะเป็นธรรมฤทธิ์เองและธรรมฤทธิ์นั้นจึงจะพอเป็นไปอาตมาประเมินไว้ว่าประมาณอีก500ปีประเมินไว้ว่าอีกประมาณ500ปีแล้วจะเป็นไปได้จะดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่500ปีขึ้นไปถึง 1,000 ปีนี่นะจะเป็นสุขมากสังคมจะเป็นสุขไว้เกิดตอนนั้นนะแต่ถ้าเผื่อว่ากำหนดวิบากเอาได้ก็ดีเนาะไปเกิดตอนนั้นกลัวมันจะลากลงไปหานรกก่อนเนาะเสร็จแล้วจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็สั่งสมบุญไว้แล้วกันนะเราประมาทไม่ได้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยอาตมามองไม่เห็นทางเลือกอะไรของมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็สั่งสมถ้าเข้าใจว่ากรรมเป็นทุกอย่างเลยกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นของของตนเราต้องรับมรดกกรรมของเราเองกรรมจำแนกสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์พรหมเราจะเป็นสัตว์พรหมสัตว์เราเป็นเทวดาเราจะเป็นสัตว์นรกเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะเป็นสัตว์อะไรกรรมจำแนกทั้งนั้นไม่มีพระเจ้าที่ไหนมาจำแนกเลยกรรมจำแนกสัตว์จะได้เกิดเป็นอะไรก็กรรมกรรมโยนิกรรมจะพาเราเกิดเองเกิดเองเป็นเองตามกรรมที่เรามีจริงเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะสะสมสมบัติสะสมทรัพย์สะสมพลังฤทธิ์อะไรก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ตามสะสมพลังของชีวิตเรียกว่าพลวะปัจจัยแห่งชีวิตกรรมเท่านั้นมาเรียนรู้กรรมไม่ดีศาสนาพุทธจึงสรุปสุดยอดแห่งธรรมะเรียกว่าอภิธรรมสรุปไปที่ไหนอู้นักเรียนนี่เงียบหมดเลยฮะอภิธรรมสรุปไปที่ไหนกุศลอกุศลท่องถ้าพวกว่ารู้เรียนมาแล้วพวกนักเรียนมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภกยกตาธรรมมาก็อยู่ตรงนั้นอภิธรรมสรุปลงไปแยกกุศลกับอกุศลให้ออกชัดๆแล้วก็เรียนรู้อภยกฤตให้ชัดอภยกฤตแบ่งเป็น2อภยกฤตอย่างโลกีอภยกฤตอย่างคนไม่รู้เรื่องหมายความว่ามันไม่เป็นไม่เป็นชั่วไม่เป็นดีไอ้ไม่เป็นชั่วไม่เป็นดีนี่โดยรู้กับโดยไม่รู้มันไม่รู้ชั่วมันไม่รู้ดีมันก็เลยไม่เป็นชั่วไม่เป็นดีแล้วมันก็เป็นกลางๆงั้นน่ะมันบื้อๆทื่อๆดีชั่วไม่รู้เป็นกลางนะเป็นกลางดีหรือชั่วไม่รู้กลางนะกลางคือมันไม่รู้อ่ะดีหรือชั่วไม่รู้เหมือนกับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นกลางทุกวันนี้อย่าไปยุ่งกับดีกับชั่วเราต้องเป็นกลางไม่ชุ่งอยู่กับดีกับชั่วเลยเป็นกลางแล้วเองเป็นดีหรือเป็นชั่วล่ะไม่รู้นี่ก็กลางอ่ะข้าไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่วก็บ้าสิไม่เข้าข้างดีแล้วปล่อยให้คนดีโดดเดี่ยวอยู่งั้นน่ะปล่อยให้คนดีว่าเวอยู่งั้นน่ะมันต้องเข้าข้างคนดีใช่ไหมแต่คนรู้อ่ะนอกจากไม่รู้แล้วก็เราเข้าข้างคนดีถ้าเรารู้ชัดเจนแล้วว่านี่ดีเราเข้าข้างคนดีเราผิดไหมฮะเอาใครถือผิดก็คนละพวกอาตมาเขาบอกว่าเข้าข้างคนดีนี่ผิดก็เอาคนละพวกอาตมาถ้าคนดีเราช่วยคนดีเราเข้าข้างคนดีเนี่ยมันผิดก็เลิกกันแล้วในโลกนี้นะมันก็ต้องไม่ต้องทำอะไรกันเพราะทุกวันนี้บรรยายกันว่าอยู่เป็นกลางกลางนี่คือไม่เข้าข้างใครเดี๋ยวมันจะลำเอียงคนนั้นพูดแก้ตัวเองอย่างโง่ตัวเองไม่รู้ว่าใครดีใครชั่ว1ไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วเลยก็ไม่กล้าเข้าข้างคนไหน2แม้รู้ว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่ชั่วแต่ยังไม่กล้าเข้าข้างคนดีเพราะตกอยู่ใต้อำนาจเป็นทาสของอำนาจชั่วคนพันนี้ก็เยอะมากๆด้วยนะอาตมาว่ารู้นะว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ยังไม่กล้าเข้าข้างคนดีเพราะยังตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวของอิทธิพลอาจจะเป็นเพราะปริมาณของชาวคนชั่วนี่มันมากก็เลยต้องอยู่กับมันส่วนมากว่าประชาธิปไตยว่ะประชาธิปไตยว่ะคนชั่วมันมากไม่รู้จะไปเข้าข้างคนดียังไงเดี๋ยวมันเหยียบเอาเดี๋ยวคนชั่วมันเหยียบเอามันเยอะอ่ะอาตมาว่าอย่างนี้ถ้าความคิดแบบนี้แล้วไม่พัฒนาหรอก ไม่มีทางพัฒนาแล้วพัฒนาดีไปไม่ได้ไม่ออกเพราะพลังรวมมันไม่มีไม่มีใช่ไหมคงไม่ยากอะไรที่จะเข้าใจมันเป็นเรื่องสัจจะง่ายๆอาตมาถึงบรรยายอยู่ทุกวันนี้บอกว่าโอ้คนดีมันคนความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีความเป็นกลางเข้าข้างคนชั่วหรือเขาไปอยู่เฉยๆไม่เข้าข้างคนดีคนชั่วเลยนั่นไม่ใช่กลางแล้วมันโง่กับมันกลัวมันไม่รู้กับแม้มันรู้มันก็ไม่กล้ามันมี2 อย่างเท่านั้นแหละคนที่ไม่เข้าข้างคนดีเพราะในอัพยกฤตของคนโง่จึงเป็นอย่างนั้นกับอัพยกฤตของโลกีส่วนอัพยกฤตของโลกุตระนั้นคือรู้ชั่วรู้ดีรู้ทำอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะรู้กุศลทางโลกีก็รู้กุศลทางโลกุตระก็รู้อกุศลโลกีอกุศลโลกุตระแยกวิเคราะห์ออกชัดเจนชัดเจนเสร็จแล้วก็ต้องร่วมมือกับกุศลไม่ว่าจะเป็นกุศลโลกีหรือกุศลโลกุตระก็ต้องร่วมมือกันแต่ถ้าเมื่อตราบใดมาชนกันแล้วกุศลโลกีกับกุศลโลกุตระมาชนกันเลือกไหนน่ะมันก็ต้องอย่างนั้นเนาะมันก็ต้องเลือกโลกุตระกุศลโลกีกับกุศลโลกุตระเราก็ต้องเลือกกุศลโลกุตระอย่างนี้เป็นต้นแยกวิเคราะห์ออกอย่างชัดเจนเข้าใจชัดเจนเลยกุศลโลกีเป็นอย่างไรกุศลโลกีก็คือเรื่องของสิ่งที่ยังไม่เป็นอภิธรรมอภิธรรมอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เรียนรู้เข้าลึกเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่เป็นคำนิยามกำหนดไว้เลยว่าอภิธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ก็เป็นความหมายที่จะต้องเข้าใจให้ชัดอีกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะถึงขั้นปรมัตถ์หรือถึงขั้นโลกุตระต้องเป็นผู้ที่ล่วงรู้กันไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเจตสิกนี่แหละเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ญาณมีญาณรู้จิตรู้รูปนามอย่างที่อย่างรู้อาการทางจิตวิเคราะห์ออกเลยอาการอย่างนี้เป็นกิเลสอาการอย่างนี้เป็นปัญญาอาการอย่างนี้เป็นกตัญญูอาการอย่างนี้เป็นความอดทนอาการอย่างนี้เป็นเคหสิตะเวทนาความรู้สึกอย่างชาวโลกีอย่างนี้เป็นเนกขัมมสิตะเวทนาความรู้อย่างผู้ที่ภาคเพียรออกมาจากโลกีเรารู้เลยเราภาคเพียรแม้เราจะแพ้เราก็รู้ว่าเราพยายามจะออกจากกามออกจากภพออกจากสิ่งที่มันติดยึดอยู่เรารู้ว่าเราภาคเพียรแม้มันจะแพ้เป็นโทมนัสนะเป็นเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเราก็รู้ว่าโอ้นี่เราพยายามสู้แต่สู้ไม่ได้มันทุกข์ทรมานนะโทมนัสเป็นความรู้สึกที่หนักดีไม่ดีแพ้เอาแน่แพ้กิเลสแต่เราก็ใจของเราแน่ๆว่าเราภาคเพียรอยู่แล้วนะมันสุดวิสัยอ่ะมันแพ้มันสุดวิสัยเราก็ต้องรู้อาการทางจิตพวกนี้อย่างชัดเจนรู้เวทนา108นะคราวที่แล้วคราวก่อนอาตมาอธิบายวันอาทิตย์นี่แหละอธิบายธรรมะเวทนา108ให้ฟังบ้างแล้วนะก็รู้ภาษาไปก่อนรู้ตามทฤษฎีหลักเกณฑ์รู้ความหมายตามภาษาแล้วก็ไปอ่านไปปฏิบัติแล้วเราก็จะอ่านจิตของเราตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา32เวทนา108แม่ฟังแล้วนี่มันน่ายากนะความจริงมันไม่ยากถ้าเข้าใจชัดแล้วนะมันบางทีคนเรียนแล้วบอกโอ้โหว่าอะไรว่าเวทนาตั้งนั่นอะไรมันมากมันหมายอย่างนั้นแค่แต่ท่องเนี่ยมันก็ยังไม่รู้จะท่องยังไงแล้วถ้าคุณเข้าใจสภาวะแล้วมันไม่ต้องท่องยากหรอกมันเป็นสูตรสูตรของมันเรียงร้อยออกมาเลยอาการยังไงอย่างเวทนา5กับเวทนา6ต่างกันอย่างไรมันก็เป็นชุดๆอยู่เท่านั้นเองเวทนา5ก็สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาแบ่งซอยให้มันละเอียดออกไปอีกก็เป็นทั้งภายในภายนอกเป็นสุขเวทนาสมนัตเวทนาหรือจะไปแบ่งสุขสมนัตกับโทมนัตไว้คู่หลังก็ได้สุขเวทนาทุกขเวทนาสมนัตเวทนาโทมนัตเวทนาอุเบกขามันก็5ก็เป็นลักษณะบอกลักษณะของเวทนาทีนี้ว่าลักทีนี้เวทนาที่มาจากอะไรมาจากประตูไหนมาจากทวารมาจากเป็นอายตนะมาจากตาหูจมูกเล่นกายใจ6ทีนี้ ทีนี้มันเวทนา6ละเวทนาอันต่อเนื่องมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกันมันก็ต่างจากเวทนา5เวทนา5คือลักษณะของเวทนาทีนี้เวทนา6คือเวทนาที่มาจากทวารก็เกิดจากอันเกี่ยวข้องจากทวารอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเวทนา6ทีนี้เวทนา6ไปบวกกันกับเวทนา3ไม่ต้องไปเอาถึง5เอา3ก่อนแล้วค่อยไปซอยเนคขมสิตะอีกทีนึงเนคขมสิตะกับเคหสิตะอีกทีนึงซอยกับเวทนา3สุขทุกข์อุเบกขาเป็นเท่าไหร่6กับ3เป็นสุขทางตาสุขทางหูสุขทางจมูกสุขทางลิ้นสุขทางกายสุขทางครบเปล่าเมื่อกี้ไล่ไปไล่มาครบนะ6มันก็เป็น6 38สุขก็6ทุกข์ก็6อุเบกขาก็6มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้น1818ทีนี้ก็แบ่งเป็นเนคขมสิตะกับเคหสิตะแบ่งกันอย่างโลกีเคหสิตะอย่างโลกีกับเนคขมะอาการมันต่างกันยังไงมันมีทีนี้ท่านไม่เรียกสุขทุกข์แล้วเนคขมะกับเคหสิตะท่านแบ่งเรียกเป็นสมนัตโทมนัตเพราะจะต้องลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเลยคุณเรียนรู้แต่แค่6ทวารนี่ก่อนพอเรียน6ทวารมี186ทวารนี่มี18ทุกสุขอุเบกขานี่เก่งช่ำชองแล้วทีนี้คุณก็หัดลดละได้ละทุกสุขทุกสุขจนกระทั่งมันเนียนเข้าไปอยู่ในใจก็เป็นสมนัตโทมนัตทีนี้ก็ถึงออกจากสมนัตโทมนัตอย่างละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจึงแบ่งเป็นเคหสิตะเนคขมะอย่างทุกข์หรืออย่างสุขเรียกเป็นภาษาละเอียดก็ว่าสมนัตหรือโทมนัตโทมนัตก็อย่างทุกข์สมนัตก็อย่างสุขนะแบ่งแยกกันออกไปอีก2ฝ่ายนะทุกข์หรือสุข2ฝ่ายแล้วก็มี18 2 18เป็นเท่าไหร่36ละอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเรียนรู้สภาวะจริงๆพอเรารู้จากอาการจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจำได้ทีนี้เวทนาต่างๆนี่เป็นอดีตก็มีปัจจุบันก็มีแล้วเราจะมีญาณเข้าใจแล้วอ๋อถ้าปัจจุบันนี้ได้ขนาดนี้แล้วอดีตเป็นทุนขนาดนี้คุณจะประมาณได้เลยคุณจะมีอนาคตังสยานโอ้ทุนของเราขนาดนี้ไม่กลัวขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าเรารู้ค่าของปัจจุบันนี่นะเนี่ยมีฤทธิ์ของกิเลสเท่านี้กับทุนของเรามีเท่านี้โดยคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารกันเรารู้ผลใช่ไหมอนาคตได้เลยเพราะฉะนั้นเวทนาเราจะรู้เวทนาอดีตรู้เวทนาปัจจุบันแล้วเราก็สามารถรู้เวทนาอนาคตเพราะฉะนั้นอดีตปัจจุบันอนาคตอีก3การ3การคูณ36เป็นเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วว่าพูดอยู่108 108แม่คูณให้มันยากอะไรมากมายหรอกพูดอยู่แล้วเวทนา108มันก็จบ108เวทนา108อย่างนี้เป็นต้นนะที่พูดนี่เป็นภาษาเป็นบัญญัติตัวภาษาที่มันสื่อบอกความหมายอะไรต่างๆถ้าเราเอาไปปฏิบัติประพฤติไปประพฤติไปโดยรู้วิธีการปฏิบัติแหละถ้ารู้แล้วเดี๋ยวเราก็เอายี่ห้อนี่มาเรียกเอาชื่อมาเรียกอะไรเนี่ยมีสภาวะเรียกง่ายคุณท่องภาษาไปนะแหมมีป้ายยี่ห้อไว้เยอะเลยนะเสร็จแล้วก็ไม่ปฏิบัติโอ้รับรองป้ายของคุณสับสนหมดเลยพอเดี๋ยวก็ปนกันเละเลยโอ้โหไม่รู้เอาอะไรไปใส่อะไรแหมเรียงไปเรียงมาสับสนไม่เป็นโลเป็นพายหรอกเละเพราะคุณไม่มีสภาวะแต่รู้สภาวะแล้วเนี่ยมันจะไม่สับสนโอ้มันติดป้ายจะรู้เลยเพราะเรารู้ของเออไอ้นี่เหรอรู้แล้วไอ้นี่ติดป้ายเปี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยเลยแต่เรียนป้ายมาก่อนก็ได้แต่อย่าไปวุ่นกับป้ายมันก่อนเรียนป้ายมาพอเป็นความรู้เสร็จแล้วมาปฏิบัติมาปรุงสิ่งที่เราจะทำให้เสร็จพอปรุงสิ่งที่ทำต่างๆนานาเป็นอะไรแต่ไรได้อย่างมากแล้วทีนี้โอ้โหอย่างนี้มันมีอย่างนี้มันต้องเอ้ยแบ่งได้เลยนี่แบ่งเป็นสามก็ต้องรู้เลยนี่มันแบ่งเป็นสามมันต่างกันอย่างไรเพราะว่าสภาวะคุณรู้ว่าต่างกันอย่างไรใช่ไหมก็ติดป้ายเป๊ะเลยแบ่งเป็น108ก็ติดเป๊ะเลย แต่ถ้าไม่มีสภาวะนี่รับรองเมื่อไรก็สับสนยิ่ง108รับรอง1,900เลยทีนี้นะเจ้า1,900เนี่ยไปมาก็เป็นพันละวันรู้จักพันละวันไหมพันละวันเลยรับรองเละนะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อาตมาว่าพูดไปแล้วมันเหมือนกับยกตัวยกตนเหมือนกับคุยทับถมข่มคนอื่นจริงๆแล้วมันเป็นสัจจะพระพุทธเจ้าเองก็คุยแต่เราเองเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็เลยไม่ถือสาแต่คนอื่นเขาถือสานะคนอื่นเขาไม่ใช่ศาสดาเขานี่เขาถือสาเหมือนกันเพราะโอ้โหพระพุทธเจ้านี่คุยยิ่งมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วรับรองเลยคุยแหมรับรองอวดตัวอวดตนคุยกันหน้าดูเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเทศเมื่อไรจะบรรยายเมื่อไรเรานี่แหละเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสยามภูเป็นผู้ที่ไม่มีใครเทียมทานนะเรียกว่าจอมยุทธจอมยุทธไร้เทียมทานคุยนะแต่ท่านก็คุยอย่างที่เรียกว่าอย่างภาษาท่านสุภาพอ่ะท่านก็คุยท่านก็พูดเรียบร้อยลักษณะที่ไม่มีกิเลสรวบออกมาเนี่ยมันไม่ดูน่าเกลียดเท่าไหร่หรอกคุยแต่มันไม่ดูน่าเกลียดแต่คนเราจะถือสาเนี่ยแม้จะพูดเรียบเรียบพูดสุภาพอะไรมันก็เอาคำไปถือสาไปคิดไอ้นี่มันคุยตัวอย่างโง่นอย่างงี้หน่อยนี่มันก็ว่ากันไปทั้งนั้นน่ะนะอย่าอาตมานี่มึงมาพาโวยหน่อยเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกว่าคุยเมื่อไหร่แล้วเขาก็หมั่นไส้แน่นอนน่ะยิ่งพูดอย่างโง่นอย่างงี้แหละเขาเน้นเสียงโน่นเสียงนี่น้ำหนักไม่เรียบราบเลยขึ้นลงเสียงดังซะส่วนใหญ่ซะด้วยมันก็เลยถือสากันได้ก็ไม่เป็นไรถือสาก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะมันจะต้องคัดเลือกเอาคนบ้างคนที่ถือสานี่ก็คือคนที่มีอัตตามานะไม่ยอมคนง่ายๆถือสานี่ไม่ยอมคนง่ายๆคุณไปตรวจตัวเองเถอะใครก็แล้วแต่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่ยอมใครง่ายๆเนี่ยมันถือสาเท่านั้นแหละมันอัตตามานะของตัวเท่านั้นนะไม่ยอมใครง่ายๆหรอกนะเราเรียบๆง่ายๆฟังเขาซะก่อนดูเขาซะก่อนเขาจะว่าไงแม้แต่ที่สุดถ้าบอกเขาไม่เอาตายเราก็ฟังเขาได้นี่เขายังไม่ทันยิงยังไม่ทันอะไรเลยแม้แต่เขาจะเอาแค่ปากหอกปากคอมันไม่เสียบไม่เสริมเลือดไม่ออกหรอกปากหอกนี่นะเลือดไม่ออกหรอกฟังเขาบ้างโอ้ยคนนี้เสียบหน้าดูเลยเว้ยแล้วเสียบมาไอ้ลูกศรเสียบนี่ถือซะด้วยนะโอ้โหปึกเลยนะถ้าสอนแหลมๆนะเหมือนกับเข็มแหลมๆนี่นะปี๊ดกลับไปมันไม่บาดไม่เจ็บอะไรค่อยยังชั่วอันนี้โอ้โหทื่อมาลื้อทื่อเลยนะเหมือนกับปั้นนี่นะบึกเลยแม่หอกคนนี้นี่ไม่ไหวเลยหอกเหมือนกระบองแล้วก็ฟังเขาได้ฟังเขาอะไรแต่ไปหัดถ้าเราไม่รู้ตัวนะไม่พยายามฝึกแล้วก็ไม่มีสติแล้วก็ไม่พยายามรู้ตัวว่าเอ้นี่เราฟังเขาได้ฟังให้มันได้ดูซิสงบอารมณ์สงบใจเรามันอย่าเพิ่งขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นนะระงับใจไว้หน่อยนะฟังเขาจะเป็นคนเป็นเด็กเป็นคนต่ำเป็นคนไร้การศึกษาเป็นคนกระจอกขนาดไหนก็ฟังเขาบ้างฟังดูดิเปรี้ยไม่ต้องแหมพอเขาแตะเราเนี่ยขึ้นมาเลยเขียวขึ้นมาเลยตาพองขึ้นมาเลยงั้นมันเกินไปมันไวเกินไปนะมันจะต้องมั่นคงมันจะต้องแข็งแรงเขาว่ามาก็ฟังนิปูกลัวนะไอคนที่ไม่ค่อยบูค่อยวาบเนี่ยนะกลัวนะนักมวยหลักนะขึ้นแหมยับมาทกเปี้ยงมาก็เฉยอย่างงี้มันกลัวนะเฮ้ยไอ้นี่มันน่าดูไว้เนี่ยคือมันดูกันไม่ออกเลยเอ๊ะแล้วมันมีหมัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าเนี่ยมันไม่กระเทือนไม่กระเทือนยับไปก็ไม่กระเทือนน้อยเล่นถึงขนาดหอกแล้วนะนี่ซัดหอกใส่แล้วนะไม่กระเทือนเล่นหอกทื่อซะด้วยยังไม่กระเทือนอีกโอ้โหจริงๆนะนี่พูดเป็นรูปธรรมให้ฟังว่ามันข่มริปูนะข่มฆ่าศึกได้ก่อนเลยนะเพราะอย่าไปวูบวาบถ้าวูบวาบแล้วแพ้แต่ในทีแล้วบีดวายประเดี๋ยวง่ายว่าขึ้นมาแล้วโอ้ยแบบนี้รู้ง่ายนะเดี๋ยวก็เปิดช่องเปิดช่องให้น็อกเลยเปิดช่องให้เล่นหมัดเก็บได้ทุกหมัดเลยนะมันสู้ไม่ได้หรอกนะแบบนั้นแพ้แต่หัวทีนะ มันต้องฝึกนะสรุปแล้วต้องฝึกไอ้ฝึกอัตตาตัวตนนี่ก็สำคัญที่จริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพ้นสักกายทิฏฐิเนี่ยจริงๆแล้วนะคือพ้นสักกายทิฏฐิตัวอัตตาเนี่ยเป็นเบื้องต้นคนเราเนี่ยมันจะโง่มันจะเง่ายังไงมันก็มีอัตตาไม่ยอมรับนับถือง่ายเพราะงั้นก็ข้ามีครูข้ามีอาจารย์ข้าศิษย์มีอาจารย์ข้าเป็นพุทธนะพระศาสนาอื่นมาพูดนี่เออโง่เท่าไหร่ก็โง่เถอะพุทธนะไม่ฟังศาสนาอื่นไม่ฟังก็โง่ดักดานต่อไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจอพุทธด้วยกันเนี่ยนะถ้าเผื่อมันไม่ยอมรับนับถือข้าก็พุทธนะไม่ยอมรับนับถือนะโง่เท่าไหร่ก็โง่อยู่งั้นอัตตามานะเพราะอันแรกที่ลดสักกายะสักกายะนี่แปลว่าอัตตาสักกายะนี่แปลว่าตัวตนลดอัตตามานะก่อนฟังสิถ้าไม่ฟังแล้วมันจะรู้เหรอฟังด้วยความพินิจพิจารณาฟังอย่างเอามาเปรียบมาเทียบจริงๆเลยยอมฟังธรรมะหรือยอมฟังความเห็นยอมฟังสิ่งที่เขาพูดเขาอธิบายก่อนอาจจะไม่ตรงกับที่เราเคยรู้เคยเข้าใจมาสูบไปเป็นข้อเป็นส่วนๆเป็นทีละศีลทีละกรรมฐานทีละอย่างอะไรก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าแหมพวกนี้นี่เป็นพุทธอะไรว่าไม่กินเนื้อสัตว์พุทธที่ไหนกันเขากินเนื้อสัตว์กันทั้งนั้นแหละพุทธน่ะทีนี้เรามีอัตตามานะก็เอออย่าไปฟังมันพวกนี้พวกมันกินมังสวิรัติมันกินเนื้อสัตว์พวกพุทธนอกรีดก็เชื่อมางั้นน่ะก็คนพามาเป็นมาอยู่ในประเทศไทยไม่กินไม่ใช่ไม่กินกินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นไอ้ไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันนอกรีดไม่ฟังเพราะฉะนั้นจะสอนอะไรก็ไม่ฟังก็แค่ไม่กินกินเนื้อมันยังไม่กินเลยแล้วมันจะมาเป็นพุทธได้ไงก็พุทธก็กินเนื้ออย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช้ดอกไม้ธูปเทียนเฮ้ยก็พุทธก็ดอกไม้ธูปเทียนทั้งนั้นน่ะอย่าไปที่นี่มันไม่มีดอกไม้ธูปเทียนหรอกมันไม่โกนคิ้วไอ้พุทธพวกนี้มันโกนคิ้วนอกรีดอย่าไปฟังมันคือตีทิ้งหมดเลยเราติดยึดอยู่นิดๆๆๆเท่านั้นแหละตีทิ้งหมดเลยไม่เอาอะไรหมดแล้วเราถือว่าพุทธต้องเป็นอย่างนี้ในคนโง่นะคนโง่ไม่มีดอกไม้ธูปเทียนก็ไม่ใช่พุทธพุทธต้องมีดอกไม้ธูปเทียนท่านที่ที่ลึกซึ้งอาตมาอธิบายไปแล้ววันก่อนๆนั่นแหละวันอาทิตย์ก่อนๆที่เทศไปฟังว่าถ้าเรือนไฟมีเรือนไฟสำนวนท่านเรียกว่าเรือนไฟถ้าแปลว่าอาตมาก็แปลตามเขาอะนะแปลตามพวกนักบาลีก็แปลมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือใช้ไฟเป็นสื่อมีโรงเรือนที่จุดไฟบูชากันมีเรียกว่าเรือนไฟนะไฟมีทั้งแสงมีทั้งควันขโมงโฉงเฉงเลยเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นเลยอันนี้เขาก็ฟังกันยังไม่ออกหรอกเพราะว่าถือกันมานานหลายร้อยปีเต็มทีแล้วนะใช้การบูชาวิญญาณบูชาดอกไม้ธูปเทียนโดยเฉพาะธูปเทียนนี่บูชากันไปซึ่งมันเป็นสื่อมันเป็นเครื่องบูชาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นศีลเลยตั้งแต่เริ่มต้นสอนศาสนามาท่านก็ตรัสจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมาแต่ต้นเลยนะสอนปูไว้เลยนะว่าเนี่ยของพุทธต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้นะซึ่งแตกต่างจากลัทธิอื่นๆซึ่งลัทธิอื่นๆก็บูชาไฟบูชาน้ำเขามีเดรัจฉานวิชาอะไรมากมายพุทธเจ้าก็ตราของท่านเอาไว้ว่าพุทธอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมาจับพุทธทีเดียวนี้หมดเลอะหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยไอ้ที่พุทธเจ้าท่านห้ามเนี่ยใช่หมดเลยพอเรามาพูดเข้าก็ได้บอกไอ้นี่มันจะมาล้มล้างศาสนาพุทธเลยเว้ยนี่เว้ยน่ะเนี่ยวิทย์จะเข้าคุกอยู่แล้วจะมาล้มล้างศาสนาพุทธน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจไม่ได้แต่ไม่ยอมฟังนี่อัตตามานะทั้งนั้นเพราะเราศึกษาที่พวกคุณนี่ดีหน่อยนะอัตตามานะน้อยหน่อยมาฟังนะพระโพธิรักษ์นักธรรมตรีก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนอะไรก็เข้ามาสักตัวธรรมะธรรมโมอะไรก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรเข้ามาไม่มีชื่อมีเสียงมาเก่าเลยแต่คุณก็ยังอุตส่าห์มาฟังมาฟังแล้วก็ฟังไปอาตมาไม่ได้บังคับนะใครจะเชื่อก็เชื่อของคุณใครจะไม่เชื่อก็แล้วไป ฟังไปแล้วก็จะเอาไปด่าทักกอข้างนอกก็ยังมีเอาก็ด่าก็ด่ากันทำไงได้เราจะต้องถูกด่าก็ด่าไปว่าไปแต่สิ่งที่จริงนั้นผู้ใดรับได้แล้วเอาไปทำเข้าทำเข้าปฏิบัติเข้ามาถึงวันนี้20กว่าปีจึงได้มีขนาดนี้นะก็เพราะว่าเราสามารถวิจัยกุศลอกุศลออกได้แม้แต่ระดับอบายมุขเราก็ต้องรู้โลกแบ่งเป็นหนึ่งโลกอบายอาตมาแบ่งไว้อย่างนี้หนึ่งโลกอบายสองโลกกามโลกกามคุณไม่ใช่กามโรคนะโลกกามโลกลอสลอสสลโอรอลิงเนี่ยโลกกามหรือกามกามภพแล้วก็โลกธรรมนะโลกธรรมแล้วก็โลกอัตตาอาตมาแบ่งไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกที่อธิบายมาตั้งแต่ยังไม่ค่อยจะรู้ภาษาของพระเขาเท่าไรหรอกรู้บ้างไม่รู้บ้างตั้งแต่แรกๆบรรยายเขียนไว้ในหนังสือทางเอกอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยแบ่งเป็นโลกอบายโลกกามโลกกระทำแล้วก็โลกอัตตาว่าโลกอบายเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ในตัวเราเนี่ยเอาเราไปติดไปยึดอะไรมาจัดจ้านอาตมาบอกแล้วว่าแม้แต่ผู้หญิงผู้ชายทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในโลกอบายกันทั้งนั้นแหละชั้นสูงนี่โลกอบายทั้งนั้นน่ะพวกชั้นสูงนี่ติดเพชรติดพลอยติดทองติดหยองติดแต่งหน้าแต่งตาติดโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวแต่งตนแต่งมันเครือขนาดนั่นน่ะอบายแต่งจัดจ้านแต่งเกินไปไม่ต้องนานหรอกนะ50 60ปีมาเก่าเนี่ยถ้าผู้หญิงทาปากนี่เค้าก็หาว่าเป็นหญิงโสเภณีผู้หญิงหากินใช่ไหมถามคนเก่าๆแก่ๆสิ60 50 60ปีมานี่เนี่ยย้อนหลังไป50 60ปีเนี่ยจังหวะโน้นน่ะใครทาปากในตอนรุ่นโน้นน่ะผู้หญิงหากินแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหากินน้ำเปล่าวะ อาตมาก็ชักเมาๆไปเหมือนกันเอ๊ะหากินน้ำเปล่านะนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทาปากธรรมดาเท่านั้นทาสีอะไรก็ไม่รู้เขาอะแต่ก่อนก็เอาสีแดงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้โอ้โหสารพัดสีเลยทามันปากเดียวหลายสีด้วยขอบมันสีหนึ่งกลางๆมันสีหนึ่งสองสีเหลื่อมๆใช่ไหมเราใครใครเอามั่งอะใครทำมามั่งอะนั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องยกมือเดี๋ยวอายโอ้ยกว่าจะออกจากบ้านได้ก็ทาไปเถอะนะสองตานี่แข็งเลยนะกระจกเหลือบไปเหลือบมาแล้วก็เช็ดเขียนคอเขียนอะไรไอ้นี่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้กระตานี่ลูกกระตานี่จิ้มเข้าไปลูกกระตานี่ทีเจ้าพระคุณจิ้มจังเลยเขียนโอ้เจ้าพระคุณอาตมาขอยืนยันว่านี่คืออบายมุขถ้าใครหลุดพ้นมาจะได้ในพวกเราปฏิบัติธรรมมาในพวกเราพ้นมาได้บางคนก็ออกมาได้ยังติดอยู่บ้างก็เอาเถอะเล็กๆน้อยๆนะพอทำเนาแต่ที่ติดมาหยาบๆนะโอ้โหเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินนะเนี่ยอาตมาอ่านเขาสัมภาษณ์ดูดวงตาตุงคมณีเขาสัมภาษณ์ใช้ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวในเครื่องแต่งตัวในเรื่องเครื่องสำอางเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเดือนเท่าไหร่ดิฉันก็ให้ไว้แสนหนึ่งแต่ละเดือนเขาภาคภูมินะเขาพูดอย่างโก้นะพูดอย่างภาคภูมิไม่ได้ฉันรักความสวยรักความสวยเดือนหนึ่งประมาณแสนบาทให้ไว้เลยแต่ละเดือนเฉพาะค่าเครื่องสำอางเครื่องแต่งตัวเรื่องเครื่องแต่งตัวแสนหนึ่งนี่ไม่เกี่ยวกับซื้อเพชรนะซื้อเพชรแสนหนึ่งมันไม่ได้อะไรก็ไรล้อเพชรนะซื้อไอ้พวกเครื่องประเทืองต่างๆเขาให้สัมภาษณ์กันอย่างโก้เก๋เลยเดี๋ยวอาตมาพูดไปเดี๋ยวอาตมาเข้าข้อดูถูกหมิ่นประมาทไม่ได้ยุ่งนะเนี่ยมันไม่เข้าใจกันนะไม่เข้าใจกันเพราะงั้นอาตมาถึงบอกว่าพวกที่หลงไหลในเรื่องเครื่องสำอางหรือแต่งตัวแต่งตนมากๆอันนี้ไปพิจารณาเป็นเรื่องของอบายมุขสำหรับผู้หญิงเดี๋ยวนี้ขึ้นหน้ามากเลยเขาบอกว่าอยากจะรวยแล้วก็ทำเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเอาเถอะเอาออกมาเลยมีใหม่มีโน่นมีนี่หลอกยังไงก็ได้เอาไปเลยนะหน้าดีๆปะไป2ชั้น3ชั้นไม่พอปะ7ชั้นก็ยังเอาโอ้ยอาตมาฟังแล้วมันอะไรกันนักกันหนาปะ7ชั้นจริง โอ้เจ้าพระคุณเอ้ยไอ้หน้าเรานี่มีรูขนนะให้มันระบายเหงื่อแล้วเอามาไปอะไรไปปะเอาไว้เจ็ดชั้นแล้วมันจะออกยังไงเหงื่อโอ้บางคนไม่ปะแต่เฉพาะหน้านะนี่แขนขาปะนะทาเสร็จแล้วยังไม่พอเอาถุงน่องไอ้เนียนๆแน่นๆเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยนะขาแขนใส่ไว้สุขภาพไม่เสียไม่รู้จะไปเสียเมื่อไหร่มันไม่มีทางระบายนะมันสรีระของมนุษย์ก็คือสรีระของมนุษย์นั่นนะเสร็จแล้วก็โอ้สารพัดสารเพที่ทำพูดไปวัฒนวิเคราะห์วิจารณ์ถ้าเอาพูดละเลียดเล่นๆเหมือนอย่างพระพยอมเอาลุงนั้นลุงนี้เล่นๆพวกนี้มาให้มาอ่านมาพูดนะรับรองอาตมาก็พูดสนุกได้หัวเราะกันคลมๆกันคืนหาข้อหาเคล็ดอะไรมาอย่างที่พระพยอมท่านที่ชอบเทศนะได้แต่มันไปไม่ถึงไหนนี่อาตมาอุตส่าห์อธิบายอภิธรรมนะเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆอภิธรรมหรือว่าเรื่องลึกซึ้งเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะชั้นสูงถึงขั้นปรมัตถ์เข้าไปแล้วมันไม่ง่ายอาตมายังนึกไม่ออกเลยว่าอาตมาจะกว่าจะตายเนี่ยจะอธิบายออกไปได้มากได้หมายได้หมดแค่ไหนเนี่ยพยายามที่จะหาเวลาผูกมัดตัวเองเพื่อที่จะได้มาอธิบายมาหยิบเอาธรรมะมาเขียนเอาไว้บรรยายไว้บรรยายมันก็พูดไม่มีหลักฐานบางอย่างมันลืมบางอย่างมันหลักฐานมันไม่พอถ้าผมว่าได้นั่งเขียนเนี่ยได้มีหลักฐานนนนนี่เราหัวสมองไม่เหมือนพระอนนท์แล้วเดี๋ยวนี้พระอนนท์จําอะไรได้หมดใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พระอนนท์แล้วเดี๋ยวนี้เรามันแย่แล้วเนี่ยมันมากมันหมายมันเรื่องมันเยอะมันอะไรมันมากหมายสังขารมันเยอะเพราะมันก็เลยจําไม่ไหวแล้วแถมยังต้องทํางานเยอะมันก็เลยหลายเรื่องมันไม่ได้ก็ต้องเวลาทําจริงก็ต้องไม่ต้องเอาอะไรอื่นมากวางเขาซะก่อนแล้วก็ทำงานเขียนทำงานบันทึกนี่พวกนี้ตั้งใจเขียนมาอาตมาเขียนหนังสือใช้เวลามากใช้เวลานานเขียนหนังสือนะไม่เหมือนนักคอลัมนิสต์ก็รอเขียนบื้อทุกวันเลยวันละคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์เขียนโอ้โหหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยยิ่งเขียนโอ้โหเก่งเขียนเก่งอาตมาเขียนไม่เก่งอาตมาเขียนให้มันได้ดีๆก็เท่านั้นก็พอใจแล้วนะตั้งใจทำเอาไว้ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะบรรยายไปได้สักแค่ไหนแน่ใจว่าบรรยายไม่หมดหรอกบรรยายไม่หมดหรอกแต่ก็จะให้มากที่สุดเท่าที่จะบรรยายเอาไว้ได้สำหรับจุดหรือประเด็นที่มันข้านแย้งกันประเด็นไม่ละเอียดประเด็นที่ยังไม่ถูกตรงประเด็นที่มันยังไม่ชัดแจ้งอะไรต่ออะไรที่จะต้องชัดขึ้นมาให้ดีๆเพื่อที่จะได้เอาไปสืบสานศาสนาพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเมื่อพวกเราได้มาอธิบายไปแล้วในโลกอบายในโลกกามในโลกกระทำแปดอาตมาอธิบายไว้แล้วพวกเราก็ได้เอามาลดละประพฤติอาตมาสอนตั้งแต่ยอดมหาแล้วค่อยอนุโลมมหาฐานล่างเขี่ยคนออกมาแต่ยอดก่อนเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆเก่าๆนี่จะคนเปี้ยเปี้ยแล้วเสร็จแล้วก็บางคนก็นึกว่าตัวเองก็ชั้นหนึ่งเหมือนกันไปปั๊บไปไม่นานนะก็ค่อยเดี๋ยวนี้หายไปแล้วก็มีหายไปเยอะนะตายน้อยยังอยู่มีชีวิตอยู่เยอะแต่ไม่มานะพวกเก่าๆนี่นะเสร็จแล้วก็ค่อยอนุโลมขึ้นมาสำหรับคนที่เคี่ยวคนละลดได้มากๆก็จะเป็นฐานเป็นฐานนี่เป็นสัจจะซึ่งอาตมาก็เคยย้ำเอาพระปรีของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้มายืนยันก็เอามายืนยันว่าสิ่งที่ได้แล้วจริงเป็นสัจจะแล้วจริงไม่แปรเปลี่ยนไม่เป็นอื่นมั่นคงนิยตะเที่ยงแท้ไม่เปลี่ยนหรอกของดีจริงๆเนี่ยภาษาเราก็พูดฟังก็ง่ายๆของดีจริงๆที่คุณได้แล้วคุณจะเอาไปแลกกันอื่นไปเปลี่ยนไปอื่นคุณจะเปลี่ยนทำไมใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องชีวิตชีวิตเราได้สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดที่เป็นในตัวเราแล้วเป็นสิ่งที่ดีวิเศษแล้วแล้วเรื่องอะไรจะล้มล้างแล้วก็ไปเอาอันอื่นมาไปเปลี่ยนเอาอันอื่นมาให้แก่ตัวเองเรื่องอะไรใช่ไหมเราได้แล้วก็ได้เลยสิของดีไม่มีเปลี่ยนหรอกคนเราถ้าชัดเจนเลยมีญาณเห็นจริงว่าอันนี้แล้วนี่ไม่มีเปลี่ยนอาตมาพูดอย่างนี้เพราะอาตมามั่นใจของที่อาตมาได้อาตมาเป็นอาตมาไม่เปลี่ยนหรอกไม่ใช่ว่าของคนอื่นรู้ไหมรู้แล้วอาตมากล้าพูดด้วยเอ้าว่าอาตมาเป็นอย่างที่เขาเป็นน่ะได้อย่างที่เขาได้น่ะแต่อาตมาได้อย่างที่อาตมาว่าพระพุทธเจ้าพาเป็นพาได้นี่เมื่อเทียบกันแล้วอันโน้นกับอันนี้เนี่ยอันนี้มันดีกว่าดีกว่านะมันยอดเยี่ยมกว่าเพราะเราก็มาเลือกเอาอันนี้ อันนู้นไม่เอามาเอาอันนี้เพราะฉะนั้นทางศาสนาพุทธถึงรู้สองส่วนส่วนที่เขาได้ว่าดีเราก็รู้ส่วนที่เราได้ว่าดีก็รู้บางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยท่านไม่ได้ไปมีหมื่นล้านแสนล้านเหมือนเขานี่ท่านก็เลยมาพูดเอาเหมือนกับหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวก็เลยมาทำว่าแหมมาจนดีมาทำเป็นจนที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังแล้วที่เขาถามว่าเอ๊ะใครนะถามสัมภาษณ์ว่าแนวคิดใครนะถามมาถามว่าแนวคิดศาสนาพุทธนี่สอนยังไงแนวคิดแนวทางที่ปฏิบัติอาตมาก็ว่าอ๋อแนวคิดทางศาสนาพุทธเราสอนให้มาจนฮะอันญี่ปุ่นก็ใช่ญี่ปุ่นอันหนึ่งฮะที่ราชพัฒนิสิตที่ราชพัฒอุบลญี่ปุ่นก็ใช่ญี่ปุ่นก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันที่มาสัมภาษณ์ไปออกทีวีที่เมืองญี่ปุ่นนี่ว่าจะส่งมาให้ดูเงียบเลยบอกจะขอข่าวที่นนท์แล้วจะส่งมาให้ดูเงียบแม่พวกนี้ปากหวานเสร็จแล้วไม่เอาให้เขาก็ถามเหมือนกันว่ายังไงท่านสอนยังไงบอกสอนให้จนเพราะไอ้แก่อันนี้เขาถามเราแก้เศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ก็ถามว่าท่านจะแก้เศรษฐกิจอย่างไรแก้เศรษฐกิจบ้านเมืองให้มันดีขึ้นอาตมาว่าไม่ยากหรอกก็สอนให้มาหัดจนกันแล้วก็งงหัดจนเหรอเขาบอกใช่หัดจนนะเพราะงั้นถ้าเราเองเราจะไปปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าเราไม่ได้พิสูจน์ความจริงนี่นะมันไม่รู้มันไม่รู้แท้มันไม่ทราบซึ้งแท้มันไม่ยืนยันหรอกถ้าไม่ปฏิบัติจนกระทั่งสามารถอ่านจิตวิเคราะห์กิเลสแล้วก็ดับออกจริงจริงได้จริงแล้วคุณจะไม่ถึงสภาพจริงนั้นเลยเมื่อถึงสภาพจริงนั้นแล้วทีนี้ต่อให้พูดก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าคุณได้แล้วนี่นะเมื่อนั้นนะคุณจะเป็นเหมือนอย่างอาตมากำลังถูกข้อหาว่าดื้อด้านอย่างเงี้ยผมดื้อด้านไม่ฟังคนอื่นโธ่หูอาตมาไม่หนวกหน่อยไม่ฟังได้ไงโอ้โหด่าเราสองหูต้องเท่าไรเท่าไรไม่รู้ได้ยินไม่ได้ยินไม่ฟังคนอื่นดื้อด้านไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมเปลี่ยนแต่แก้ไปทำไมแก้ไปอย่างโน้นอะอาตมาว่าแก้มาดีแล้วแก้ไขมาอย่างนี้ดีแล้วคุณเนี่ยที่ควรแก้อาตมาไม่ซัดเอาเท่านั้นแหละจริงนะอาตมาไม่ได้พูดจริงๆนะอาตมาไม่ได้พูดตรงนี้ที่เขาว่าอาตมาดื้อด้านไม่ฟังคนอื่นไม่ศึกษาครูบาอาจารย์ใครๆเขาสอนเรียนกันมาไม่แก้ไขตัวเองอาตมาไม่ย้อนเพราะว่าคุณนั่นแหละคนแก้มาหาผมไม่ใช่ให้ผมแก้ไปหาคุณอาตมาไม่ย้อนตรงนี้เท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าสิ่งที่ได้แล้วนี่ได้เที่ยงแท้มันไม่แปรปรวนมันไม่เป็นอื่นหรอกอาตมามั่นใจตรงนี้แหละอาตมาทำกับพวกคุณอาตมาถึงไม่กลัวพวกคุณโกรธไม่กลัวพวกคุณเกลียดไม่กลัวพวกคุณจะไปไหนแล้วก็ไม่กลับมาถ้าคุณได้เนื้อแท้แล้วนี่ไปเลยเอากระป๋องผูกหางไปเลยฮะเอากระป๋องผูกค้างไปสักวันหนึ่งอะเดี๋ยวก็กองแกงกองแกงกองแกงมาเดี๋ยวลากกระป๋องมาได้ยินเลยเอาปอกกระป๋องผูกค้างไว้ไปเลยอย่าไปไหนไปเลยถ้าได้จริงๆแล้วมันไม่มีทางไปอื่นหรอกจริงๆอาตมาไม่รู้นะอาตมาพูดไปนี้พวกคุณจะรู้สึกอย่างไรแค่ไหนแต่สำหรับอาตมารู้สึกว่ามันลึกซึ้งตัวนี้มันมั่นจริงๆมันเด็ดขาดจริงๆนะอันนี้แหละอาตมามั่นใจในสัจธรรมที่มั่นคงทนอันนี้จริงไม่จะไม่สูญและยิ่งเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจด้วยนะว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากไม่สูญแล้วยังสืบทอดไปอิทัปปัจจยตาสืบทอดเพราะได้เหตุนี้จึงเป็นอันนี้ต่อมาเพราะได้สิ่งนี้จึงมาเป็นสิ่งนี้ได้เป็นเชื้อเป็นพันธุ์ที่แท้มาได้อันนี้เราจะสืบสานอันนี้ขึ้นไปโตแต่มันก็มีวาระเต็มมีวาระเสื่อมคุณค่าที่อาตมาจะสืบสานไปนี่มันไม่นานเท่าไรหรอกมันไม่นานเท่าหรอก ที่จริงนะศาสนาพุทธ 2,500 กว่าปีมานี้เนี่ยมันยังไม่ศูนย์ใช่ไหมมันยังเหลือเนื้ออีกไม่น้อยยังเหลือเนื้ออีกไม่น้อยนะอาตมามาสืบสารไว้ต่อไปนี่สืบสารต่อจากเนื้อของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่แล้วเก่าเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมามาเติมไว้อีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองอาตมาไม่มีฤทธิ์พอมากมายเท่าพระพุทธเจ้าหรอกแต่มันก็จะสืบสารไปถึงอีก 2,500 กว่าปีได้เพราะคุณเดิมมีอยู่ของพระพุทธเจ้ามีอยู่อาตมาก็มาเติมส่วนนี้อีกพอที่จะให้มีการเดินทางไปสุดสูงที่สุดยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้คุณฟังแล้วคุณจะคิดยังไงก็คิดเอากันแล้วกันอาตมามาต่อตรงนี้ไปให้ครบศาสนาพระพุทธเจ้าของพระสมณโคดมให้ครบให้อยู่ให้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีของจริงถ้าไม่มีของจริงไม่มีทางไปไม่ออกเราพูดหรือว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนทุกวันนี้ใครที่ค้นคว้าศึกษาอยู่เนี่ยมันก็พอรู้ยิ่งเดียวนี้สื่อสารไร้พรมแดนเรารู้กันทั่วโลกว่าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนบ้างกี่ประเทศประเทศไหนมีเท่าไหร่ใครที่เยี่ยมยุทในพุทธภพนี้เยี่ยมยุทธในวงการพุทธจักรนี้มันก็รู้กันทุกวันนี้สื่อสารมันรู้หมดใครเด่นใครเก่งใครเยี่ยมใครยอดที่สุดใครอะไรอะไรที่สุดรู้อยู่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกขณะนี้ใช่ไหมเป็นนักการศาสนาในระดับพุทธก็ตามมีพุทธประเภทศึกษาแต่เฉพาะตรรกะพุทธที่ศึกษาในด้านประพฤติปฏิบัติเลยเพราะในด้านศึกษาอย่างประพฤติปฏิบัติจริงๆของพุทธเนี่ยก็พอมีอยู่ขนาดนี้ที่ดูกันถ้าต่างประเทศก็ส่วนมากก็เป็นนักศึกษาทางตรรกะทางวิจัยวิจารณ์ในเรื่องของเหตุผลเท่านั้นซะเยอะส่วนภาคปฏิบัติในทางตะวันออกเนี่ยเป็นหลักตะวันตกเขาก็ปฏิบัติไปบ้างตอนนี้ก็เอาเข้าไปบ้างพอสมควรแต่ก็ยังน้อยและยังน้อยไม่ง่ายเพราะว่าความเข้าใจอย่างชนิดที่มีพระเจ้านะมันล้างออกไม่ได้ง่ายๆนะแต่ศาสนาที่มีพระเจ้านี่เขาก็เบื่อพระเจ้ากันหมดแล้วนะจนกระทั่งเขามีการตะโกนว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าตายแล้วใช่ไหมเคยได้ยินไหมมีการร้องตะโกนประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วพระเจ้าตายก็ประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วเนี่ยซ้ำไปหรือก็คนตะวันตกหรือคนทางอเมริกาก็ตามเดี๋ยวนี้ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยก็เยอะศาสนากิเลสตามใจกิเลสตัวเองแล้วก็เท่าที่ตัวเองจะฉลาดก็ทำเอาเพราะนั้นสังคมมันจึงได้เลอะเทอะไปหมดเลยเพราะมันไม่มีหลักของศาสนาจริงๆเลยคนเรานี่นะมีการสืบทอดถ้าเข้าใจลึกซึ้งถึงเรื่องการสืบทอดถึงการถ่ายทอดกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันสืบทอดเผ่าพันธุ์ทางด้านนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่บอกว่าท่านตรัสรู้เองนั่นไม่ใช่ท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆใช่ไหมพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาทั้งนั้นเนี่ยแต่มาถึงเราต้องเข้าใจปัจเจกภูมิเมื่อได้มาแล้วได้เลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งองค์อื่นเท่าไหร่แล้วเราก็ได้ของเราไปแต่เราก็สืบทอดมาจากองค์ก่อนพระพุทธเจ้าแต่จะตรัสรู้แต่ละองค์แต่ละองค์พบกับพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนองค์ศึกษามาตามเท่านั้นแหละสืบทอดมาเสร็จแล้วจนกระทั่งกระทั่งกำลังมีของตัวเองอยู่ในตัวเองแล้วก็เพาะภูมินี้เข้าไปจนครบเองซึ่งมันก็เกิดจากองค์ประกอบของโลกวิถีและภูมิสูตรซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสังขารธรรมไม่ใช่ตัวเดียวกันสังขารธรรมไม่ใช่เรื่องเดียวกันสังขารธรรมคนละเรื่องสมัยเพราะโกนาคมนะของพัทธกัปนี้กับสมัยพระสมณโคดมสังขารคนละเรื่องสังขารคนละตัวกันองค์ประกอบของเหตุปัจจัยโลกคนละยุคโลกคนละสมัยไม่ต้องเอาอะไรมากยุคพระสมณโคดมกับยุคนี้เหมือนกันไหมคุณว่าสังขารเหมือนกันไหมสังคม หมือนกันไหมยุคโน้นไม่รู้หรอกแต่เรื่องรอกเลิกอะไรนี่ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมไม่รู้เลเซอร์เลเซอร์รู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้หรอกมันคนละแบบกันสังขารคนละตัวเพราะสมัยโน้นเขายังเป็นฤทธิ์เดชกับฤทธิ์เดชทางด้านนามธรรมกันเยอะสมัยนี้ฤทธิ์เดชทางด้านวัตถุธรรมนี่เป็นต้นมันต่างกันไปคนละเรื่องแล้วแล้วเอาง่ายๆคนทุกวันนี้นี่เชื่อเรื่องฤทธิ์เดชทางนามธรรมกับเชื่อเรื่องฤทธิ์เดชทางวัตถุนี่เขาเชื่อเรื่องไหนมากกว่ากันคนสมัยนี้เรื่องวัตถุธรรมเอาเรื่องฤทธิ์เดชทางนามธรรมมาขู่มาสอนมาพูดกันจริงต่างได้แต่คนงมงายไม่กี่คนเนี่ยเฉลี่ยโดยทั่วไปแล้วไม่มีใครเขาจะเชื่อเถื่อแต่ว่าฤทธิ์เดชทางด้านวัตถุธรรมเนี่ยมันจับได้ต้องได้เห็นได้รับรู้ได้อย่างไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เห็นตัวก็จริงอยู่จับเข้าไปสิตายมาเลย ถ้ามันแรงน้อยก็ขนาดนั้นขนาดนี้มันบอกให้เรารู้ได้แสงสีเอามาใช้งานโน่นนี่โน่นนี่แสงเลเซอร์เอามาใช้โน่นโน่นนี่มันไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันทำงานโอ้โหมันเป็นผลทันทีนี่เป็นคือตาไม่เห็นนามธรรมมันเรียกอะไรเขาเรียกอรูปแต่มันก็เป็นฤทธิ์เป็นเดชที่โอ้โหกลัวเชื่อเลยนะกลัวเชื่อมันอะไรอะไรของมันโอ้โหพลังงานของมันนี่หมายซับซ้อนขนาดหนักเพราะฉะนั้นในเรื่องของยุคสมัยในเรื่องของสังขารธรรมของแต่ละยุคจึงไม่เหมือนกันการบรรยายก็ไม่เหมือนกันการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันความยึดถือความคิดความนึกไม่ตรงกันทีเดียวแต่หลักแกนมันก็คือกิเลสกับจิตรูปนามอะไรอยู่ในนั้นแหละหลักแกนมันแล้วรายละเอียดของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นหลักเอามาใช้ได้หมดเอาละก็ขอสรุปนะที่เทศมาวันนี้ก็ต้องศึกษาให้ได้อภิธรรมสามารถที่จะอ่านกุศลอกุศลอัพยกฤตอย่างของโลกียะโลกุตระให้ออกกุศลก็ของโลกีก็มีของโลกุตระก็มีของโลอกุศลก็เหมือนกันให้ออกสองต้องอ่านจิตใจของตนให้เป็นจิตเจตสิกต่างๆวิเคราะห์วิจัยจิตเจตสิกหรือสิ่งที่แฝงอยู่ที่เรียกว่าปนมาในจิตเจตสิกหรืออยู่กันในจิตเจตสิกเหมือนจิตเจตสิกแต่มันไม่ใช่มันเป็นอาคันตุกะมันเป็นแขกมันเป็นผู้ไปเยี่ยมเยือนเท่านั้นมันไม่ใช่ผู้มันไม่ใช่เจ้าของจริงมันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่มาจากกรรมวิบากของเราโดยรากเหง้าที่เรียกว่าคนเรามีจิตเจตสิกรูปนิพพานเท่านั้นไม่ใช่มีกิเลสแต่กิเลสนั่นมันเข้ามาแฝงในจิตเจตสิกต้องวิเคราะห์พวกนี้ออกนะปรมัตถ์แบ่งเป็น2 1กุศลอกุศลให้ชัดแล้วยังซอยอีกกุศลอกุศลยังมีโลกีโลกียะ2รู้จิตเจตสิกให้ได้วิเคราะห์วิจัยเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นกิเลสแท้ๆให้ออกแล้วฆ่ากิเลสให้เป็นถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้อย่างนี้ได้แล้วพยายามปฏิบัติทำปฏิบัติตนเราจะได้สิ่งเหล่านี้ให้แก่ตนเองเมื่อเราได้แก่ตนเองแล้วครอบครัวก็จะดีสถาบันครอบครัวดีสถาบันของสังคมสถาบันของมิตรสหายสถาบันของเพื่อนฝูงก็จะดีขึ้นตามกว้างขึ้นไปถ้ามีฤทธิ์มีแรงมีเพื่อนที่มีกลุ่มมีหมู่หลายกลุ่มหลายหมู่ประสานกันเข้าก็จะเป็นสังคมกลุ่มใหญ่จนกลายเป็นชาติประเทศเมื่อชาติประเทศดีเดี๋ยวนี้ยิ่งสื่อสารไร้พรมแดนมันก็จะสะพัดคือมันก็จะเกื้อกูลมันก็จะทำให้คนอื่นที่เขาแสวงหาอยู่เหมือนกันฟังแล้วก็ยังได้เนื้อหาเอาไปก็อย่าลืมเอาไปทำภาคเพียรเถอะอาตมามองไม่เห็นว่าชีวิตเกิดมานี่ต้องการอะไรเอาอะไรไม่เห็นจริงๆเลยนะเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์นี่จะไปเอาอะไรถ้าไม่เอาอันนี้เราไม่มีทางอื่นเลยเอาอันนี้แล้วในอนาคตข้างหน้าคุณก็จะได้ทุกอย่างในโลกีเพราะกุศลโลกีมันมีไปพร้อมกับโลกุตระคุณจะร่ำจะรวยคุณจะมีศักดิ์ศรีคุณจะมีอะไรจะมีไปด้วยถ้าปฏิบัติถูกทางของพระพุทธเจ้าแล้วมันไปพร้อมกันถ้าปฏิบัติเอียงตรงมันก็จะไปได้แต่โลกี ปฏิบัติโลกุตระมันไม่เอียงตรงหรอกเพราะว่าโลกุตระของพุทธเจ้านั้นพุทธเจ้าทำไมลำเอียงทั้ง4เตือนไปเรื่อยๆนะถ้าเราเรียนรู้ราคะโทสะโมหะก็ให้ฉันทาคติไม่ให้เอียงไปในข้างราคะก็คือฉันทาคติไม่เอียงไปทางโทสะก็โทสาคติไม่เอียงไปทางโมหะก็โมหาคติไม่เอียงไปทางความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่แล้วก็ลำเอียงได้เยอะกลัวแม่นี่เยอะเดี๋ยวนี้พยาคติเยอะเลยในสังคมกลัวกลัวอำนาจโลกกลัวโลกธรรมกลัวอะไรรับเพียงเพราะความกลัวเยอะทุกวันนี้ไม่โทสะไม่โมหะหรอกรู้ชัดเจนไม่ราคะแต่พยาคติมันไม่กล้าเดี๋ยวนี้เยอะนะคนพยาคตินะก็ขอให้ทุกคนภาคเพียรเอากันแล้วกันนะ